mana amigi wihiti kunguroni tsoro ithajewe haborotli shitsa shibitanigi kiana zamana amigi wihiti kunguroni tsoro ithajewe haborotli Wihiti kun guroni tsoro ithajewe haborotli